cenach. Przyjdź i sprawdź. Pepco, pokochaj niskie ceny. Nie przegap super ofert na 130-lecie Skody. Teraz elegancka i nowoczesna Skoda Octavia w leasingu już od 462 zł netto miesięcznie. Oferta dla przedsiębiorców. Sprawdź aktualne promocje w salonach Skody. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Mamy 22 lipca, minęła 17, serwis i Krzysztof Zyblewski. Przepadł pomysł podwójnej składki emerytalnej dla tych, którzy nie mają dzieci. Petycję odrzuciła sejmowa komisja. Stany Zjednoczone opuszczą UNESCO, bo dalsze zaangażowanie Waszyngtonu nie leży w narodowym interesie. Jest tymczasowy areszt dla cudzoziemca, który zaatakował nożem mieszkańca Radomia. Bykowe przepadło w Sejmie. Petycja, która postulowała, by osoby po 30 roku życia, które nie mają dzieci, płaciły podwójną składkę emerytalną, została odrzucona przez komisję. Według autora propozycji rodzice jedynaków byliby obciążeni składką większą o połowę. Pomysł jest kuriozalny, ocenia Marcin Józefaciuk z Koalicji Obywatelskiej, zasiadający w Komisji do Spraw Petycji. Ze względu na przede wszystkim niekonstytucyjność oraz fakt, że Polacy nie powinni być przymuszani do posiadania dzieci. W inny sposób powinniśmy walczyć o dzietność w Polsce, o to, żeby były nowe pokolenia Polaków. Nie nakazem, ale to, co jest robione w tym momencie przez rząd, czyli właśnie dodatkowe programy społeczne, tak jak Maluch Plus, babciowe i przedłużone urlopy macierzyńskie, tacierzyńskie. Przewodniczący komisji Rafał Bochenek z PiSu też negatywnie ocenia propozycję. Uważam, że rzeczywiście należy inspirować młodych ludzi do tego, żeby zakładać rodziny i posiadać dzieci, a nie nakładać dodatkowe, kolejne obciążenia na polskie rodziny. Petycja wpłynęła do Sejmu w lutym. Autor argumentował, że osoby bezdzietne nie przyczyniają się do przyszłego wzrostu liczby podatników i składkowiczów, a obciążają system, nie dając nic w zamian. Stany Zjednoczone wystąpią z UNESCO, Organizacji Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury. Taką decyzję ogłosił Biały Dom. W lutym prezydent Donald Trump zarządził 90-dniowy przegląd obecności jego kraju w ONZ-owskiej agendzie, ze szczególnym naciskiem na zbadanie antysemityzmu lub nastrojów antyizraelskich. Jan Pachlowski. Po przeprowadzeniu przeglądu urzędnicy administracji zakwestionowali politykę UNESCO dotyczącą różnorodności, równości, a także jej propalestyńskiej, prochińskiej skłonności, pisze New York Post. Prezydent Donald Trump podjął decyzję o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z UNESCO, organizacji, która wspiera demokratyczne, kontrowersyjne inicjatywy kulturalne i społeczne, całkowicie sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem, za którym Amerykanie głosowali w listopadzie. Ten prezydent zawsze będzie stawiał Amerykę na pierwszym miejscu i zadba o to, aby członkostwo naszego kraju we wszystkich organizacjach międzynarodowych było zgodne z naszymi interesami narodowymi, poinformowała zastępca rzecznika Białego Domu Anna Kelly. Departament Stanu z kolei uważa, że dalsze zaangażowanie w UNESCO nie leży w interesie narodowym Stanów Zjednoczonych. Biały Dom podkreśla, że decyzja UNESCO o przyjęciu państwa palestyńskiego jako kraju członkowskiego jest wysoce problematyczna, sprzeczna z polityką USA i przyczynia się do szerzenia antyizraelskiej retoryki w organizacji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Jest to 3-miesięczny areszt dla Kolumbijczyka, który z nożem zaatakował mieszkańca Radomia. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. 46-letni obywatel Kolumbii podejrzany jest o usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu do 20 lat więzienia. Sąd rejonowy w Radomiu uwzględnił wniosek prokuratora. Sąd uzasadnił potrzebę zastosowania tymczasowego aresztowania grożącą podejrzanemu surową karą oraz obawą matactwa z jego strony, jak również tym, iż podejrzany nie ma stałego miejsca pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co uzasadnia obawę ucieczki bądź ukrycia się i w ten sposób utrudnianie postępowania karnego. Mówi rzeczniczka radomskiej prokuratury Aneta Guszcz. Do ataku doszło w nocy z soboty na niedzielę przed hostelem w Radomiu. Pokrzywdzony mieszkaniec podjął się obywatelskiej interwencji, bo zauważył samochód, który jechał pod prąd i zygzakiem. Pojechał za nim i jednocześnie zadzwonił na numer alarmowy. Przy próbie zatrzymania przed hostelem doszło do bójki. Prawdopodobnie ktoś strzelał do autobusów komunikacji miejskiej w Wilnie. Uszkodzonych zostało 25 pojazdów, które stały w nocy w zajezdni. Więcej Kamil Zalewski. Jak poinformowała rzeczniczka miejskiej spółki przewozowej Ginter Żelite Sztarienie, zniszczone zostały przede wszystkim szyby. Możliwe, że ktoś dostał się na teren zajezdni. Można jednak założyć, że skoro pojazdy stały w pobliżu ogrodzenia, to zostało strzelane lub uszkodzone w inny sposób. Miejsce postoju pojazdów znajdowało się poza zasięgiem monitoringu. Sprawę bada policja. Trwa szacowanie strat. Mówimy przede wszystkim o wymianie szyb. Może to kosztować od 20 do 30 tysięcy euro, powiedział rzeczniczka. Niewykluczone, że sprawcy użyli broni pneumatycznej. Litewskie media przypominają, że w ten sposób w czerwcu zostało ostrzelanych 6 autobusów, które poruszały się po swoich trasach. Do podobnego zdarzenia doszło też w minioną niedzielę. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport i Norbert Michalak. Nie brakowało emocji na legendarnym podjeździe Mont Ventoux. Ostatecznie 16. etap kolarskiego wyścigu Tour de France wygrał Francuz Valentin Paron-Pas. Co najważniejsze, prowadzenie w klasyfikacji generalnej utrzymał Tadej Pogacar. Jeszcze przed startem okazało się, że na trasie dzisiejszego etapu zabraknie Mathieu van der Poela, który wycofał się z powodu problemów zdrowotnych. Wyścig potrwa do niedzieli. Polskie siatkarki szlifują formę przed finałowym turniejem Ligi Narodów. Początek już jutro w Łodzi. W ćwierćfinale biało-czerwone zmierzą się z Chinkami, które w fazie grupowej pokonały 3-1, mówi rozgrywająca Katarzyna Wenerska. No ja osobiście już się nie mogę doczekać, jakby ten czas strasznie się dłuży. Trochę się ciągnie, ja już się osobiście nie mogę doczekać i to, że zagramy właśnie na tej dużej hali, mam nadzieję przy pełnej publiczności, no to aż mam na samą myśl ciarki naprawdę, bo to nasi kibice są najlepsi i tutaj się gra naprawdę fajnie i mam nadzieję, że to nas poniesie. W poprzednich turniejach tych rozgrywek Polki zdobywały brązowe medale. Początek meczu Polska-Chiny jutro o 20:00. W innych ćwierćfinałach Włoszki zmierzą się z Amerykankami, Japonki z Turczynkami, a Brazylijki z Niemkami. Magdalena Fręch i Magdalineta awansowały do drugiej rundy tenisowego turnieju w Waszyngtonie. W swoich pierwszych meczach na tamtejszych twardych kortach Fręch pokonała Ukrainkę Julię Starodubcewą, natomiast Linet wygrała z Amerykanką Danielle Collins. Na tę chwilę wypogodziło się w kraju, popaduje tylko koło Szczecina, Poznania i Zielonej Góry, tam też grzmi albo może grzmieć. Tylko 15 stopni w Gorzowie, 16 w Zielonej Górze, 18 w Szczecinie, Białymstoku, 19 w Suwałkach, 20 w Olsztynie, 21 w Koszalinie, Gdańsku i Zakopanem, 23 w Bydgoszczy, Toruniu i Poznaniu, 24 w Łodzi i Opolu, 25 w Warszawie, Krakowie i Katowicach, do 26 stopni w Rzeszowie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Olga Szućko-Ewalipowicz, Daniel Leśniewski i Krzysztof Łoniewski. Zapraszamy na drugą godzinę popołudniowego ZD3. Eyes are like the ocean. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, I dare, come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains, her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's a winding road been running on down since I was 7 years old. Susan, I would love to hold you if I can. Susan, if you'd allow my left arm and my right arm to collide inside the small of your back, just like that. I need you, so Susan. Oh, Susan, I need you. Your left ear on my shoulder and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong. Says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to 11 minut po godzinie 17, tu popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Pierwszy gość, dr Łukasz Rakasz, ordynator oddziału neurochirurgii dziecięcej w Szpitalu Dziecięcym przy ulicy Niekłańskiej w Warszawie. Dzień dobry, doktorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. Od razu powiem, że mam ten zaszczyt, żeby zaproponować, żebyśmy mówili sobie po imieniu, więc tak będziemy mówili. Łukaszu, Forum Ekspertów ADREM przygotowało raport i wynika z niego, że w Polsce nie funkcjonuje efektywny system okresowej weryfikacji uprawnień i kompetencji lekarzy. Po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu nie podlegają regularnej ocenie jakości pracy ani obowiązkowej recertyfikacji. To dla ciebie jest rzecz, która jest oczywista, czy jesteś zdziwiony? Wiesz, no w tym systemie jest to oczywiste dla ludzi, którzy w nim pracują, natomiast na świecie ten zawód jest zawodem zaufania publicznego. Ludzie, którzy wykonują ten zawód, muszą być kompetentni. Ludzie, którzy wykonują ten zawód, muszą mieć wiedzę na najwyższym poziomie. Ci ludzie muszą spełniać podstawowe standardy, takie jak troszczyć się o pacjenta, być empatycznym w stosunku do tego pacjenta. I tak naprawdę wymagany jest system, który będzie certyfikował tych lekarzy. W chwili obecnej, w momencie, w którym lekarz skończy studia medyczne, czy student skończy studia medyczne, odbędzie staż, przejdzie jakieś tam podstawowe badania lekarskie i grupa dokumentów zostanie wysłana do izby lekarskiej. Izba lekarska jest tylko administratorem, który musi certyfikować tego lekarza, że on jest tym lekarzem i wydaje mu prawo wykonywania zawodu. I to prawo tak naprawdę nie podlega żadnej weryfikacji, chyba że ten lekarz zrobi jakieś rażące wykroczenie i decyzją sądu lekarskiego zostanie mu to zabrane. Słuchaj, mam ten zaszczyt, że znam się z wieloma lekarzami, mamy wspólnego znajomego profesora Marka Postuchę, jestem przez niego nasycany wiedzą medyczną, taką najnowszą, opartą na metabadaniach. No i pewnie każdy z nas pacjentów, zetknął się z lekarzem, który widać, że ma pewne braki w edukacji, że się nie dokształca. Ty mówiłeś o pewnej certyfikacji. Na czym ona miałaby polegać? Na kolejnych egzaminach? Jak możemy sprawdzić to, czy lekarz się dokształca i jest na bieżąco z tym, co proponuje rozpędzony świat naukowy? Zdecydowanie lekarze muszą uczestniczyć w kursach i tego typu system teoretycznie istnieje w Polsce, że lekarze muszą zdobywać punkty edukacyjne po to, żeby zaprezentować izbie lekarskiej, że byli na takich kursach. Natomiast w momencie, w którym oni tego nie zrobią, izba lekarska nie ma żadnych możliwości zabrania im tego prawa wykonywania zawodu czy jakichkolwiek obostrzeń, bo tak naprawdę nie ma do tego władzy, żeby nie certyfikować tych lekarzy. W innych krajach prawo wykonywania zawodu przyznawane jest na pewien okres czasu i po rewalidacji ten lekarz zostaje mu to prawo wykonywania zawodu przedłużone na kolejny jakiś okres. I tak naprawdę edukacja i to, że lekarze się uczą swojej wiedzy medycznej i są na topie tej wiedzy, to jest moim zdaniem tylko część tego, co lekarze muszą sobą prezentować. A co powinni jeszcze sobą reprezentować? Moim zdaniem lekarze muszą być empatyczni wobec pacjentów i tego typu opinie od pacjentów powinny być również częścią procesu rewalidacji lekarzy. Moim zdaniem lekarze powinni nieść naukę do przodu, powinni nie tylko czytać najnowsze badania, ale również tą wiedzę nieść dalej. Powinni dążyć do tego, żeby być wspaniałym i idealnym lekarzem, do jakiejś doskonałości. Powinni ponadto być zawodem zaufania publicznego. W niektórych krajach lekarze jako ludzie, którzy są grupą zaufania publicznego, mogą podpisywać dokumenty, które w Polsce prawnicy mogą podpisywać. W niektórych krajach lekarze przejmują siebie te obowiązki ze względu na to, że w tym statusie społecznym stoją tak wysoko. Pewne postawy moralne, pewne postawy etyczne również powinny być moim zdaniem brane pod uwagę, jeżeli chcemy mieć lekarzy, którzy są elitą. Łukaszu, znasz swoje środowisko, nie możesz oczywiście krytykować go w sposób taki bezpośredni, natomiast czy obserwujesz, możesz stwierdzić, że spora grupa twoich kolegów z twojego zawodu się nie dokształca, czy raczej gro jest na bieżąco? Wiesz, ja chcę wierzyć w to, że wszyscy się dokształcamy. Ale wszyscy znasz widzimy życie. Powtórzę, że chcę wierzyć, że wszyscy się dokształcamy i że wszyscy dążymy do tej doskonałości i wszyscy mamy w sercu to, żeby jak najlepszą opiekę zapewnić naszym pacjentom. I to jest tym kluczem, dla którego poszliśmy na te studia medyczne i dalej to mamy w sercu. Natomiast uważam, że jest potrzebny proces, który będzie to weryfikował i będzie jasnym, transparentnym procesem, któremu każdy z nas jako lekarz będzie podlegał. I szczerze mam nadzieję, że środowisko lekarskie przyklaśnie temu i będzie z tego bardzo zadowolone, że tego typu proces będzie miał miejsce. Ale ten proces jest w powijakach, czy on się dzieje, krystalizuje? Wiesz, tego procesu tak naprawdę nie ma w tej chwili. Ten proces jest czysto teoretyczny, bo tak naprawdę tylko zbieramy te punkty edukacyjne, które trzeba przedstawiać Izbie Lekarskiej. Natomiast ta Izba Lekarska nie ma żadnego pola manewru, jeżeli lekarz nie przedstawi tych punktów edukacyjnych. A co ty na to, żeby pacjenci mieli wgląd w takie elementy dodatkowej edukacji lekarzy? Wiesz, to wszystko jest dyskusyjne, w jaki sposób można zaplanować tego typu system. Wszystko musi być poddane negocjacjom i jakimś dialogowi między środowiskami pacjenckimi, między lekarzami, a między Ministerstwem Zdrowia tak naprawdę, czy legislatorami. Natomiast tego typu dyskusja powinna zajść i myślę, że dojrzewamy powoli do tego, żeby zacząć tego typu dyskusję. No, dość smutne jest to, że użyłeś takiego czasownika, że dojrzewamy, że tak naprawdę to się jeszcze nie dzieje. Podawałeś przykłady innych państw europejskich, gdzie się to już, rozumiem, zadziało. Są kraje, w których to się dzieje, ale ja myślę, że ta szklanka jest do połowy pełna, że myślimy o tym, żeby coś takiego się zadziało, więc to już jest pozytyw, bo jeżeli dostrzeżemy, że jest jakiś problem, to już jest 3/4 rozwiązania tego problemu. No dobrze. I na zakończenie wspominałeś o empatii lekarzy, która powinna im towarzyszyć na każdym kroku. Czy to się da jakoś poprawić, twoim zdaniem, czy po prostu jest to rzecz, którą się ma, bądź jej nie ma? Ja uważam, że to musi się poprawić i że to jest część tego zawodu. Ludzie, którzy nie są empatyczni, ludzie, którzy nie potrafią dostrzegać cierpienia drugiego człowieka, nie powinni wykonywać tego zawodu. Albo powinni się tego nauczyć i powinni zwracać na to uwagę. I tylko w ten sposób będą dobrymi lekarzami. Łukaszu, ja od ciebie czuję empatię. Naprawdę. Przez te kilka metrów, które nas dzieli. Łukasz Rakasz, ordynator oddziału neurochirurgii dziecięcej w Szpitalu Dziecięcym przy ulicy Niekłańskiej, był gościem. Zapraszamy do Trójki. Bardzo ci serdecznie dziękuję, że znalazłeś czas. Dziękuję wam. Dziękuję państwu. Czego się boisz i czego dziś chcesz? Szybko minie, tak jak przerwana peta. Potem leci, tak jak z wiadra na łeb. Cały stek bzdur usmażony na weldam biorę. WWA lakierki, parkiet i laserki, listy i butelki, balet i tancerki. Na palcu diamenty, dziara w kształcie ósemki. Jutro będę tęsknił, bo raz, dwa, trzy i wszystko mija. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko zaczynam na. Raz, dwa, trzy i wszystko mija. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko zaczynam na. Moje życie to nie film. Chyba że akurat w nim, akurat dziś wystąpisz ty jak głupich min. Minion robię, byś nie powiedziała, muszę iść. No bo to ostatni raz, jak widzę cię w słońcu. Więc powiedz mi, czy masz czas siedzieć do zmroku. Chcę zapamiętać dziś na zawsze już każdy z biegów wokół twoich ust. Raz, dwa, trzy i wszystko mija. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko zaczynam na. Raz, dwa, trzy i wszystko mija. Raz, dwa, trzy i zapominasz. Potwory z szafy i czego tu się bać. Życie jak klasy, wszystko. 22,7 trójek w sprawie Krasnali. A może te krasnale podrzuca brytyjski artysta Banksy. A jeśli słucha mnie mój tata, to bardzo go pozdrawiam, jego córka Ola z Gdańska. Otóż ja podejrzewam, że to są te krasnale, które znikały z ojca ogródka Amelii z filmu Amelia i potem przysyłały wizytówkę z miejsca pobytu. Więc jeśli ojciec Amelii dostanie wizytówkę z Norwegii, to sprawa się wyjaśni. Zagadałem się z doktorem Rakaszem, zapomniałem go zapytać na antenie, jaki sport uprawia, bo wiedziałem, że świetna sylwetka. Sporty walki w dzieciństwie, kung fu, teraz pływanie oraz inne sporty. Widać, że gość się rusza. Przypominamy, aktywność fizyczna, fundamentem długowieczności numer jeden. Teraz będziemy mówili o tym, że połowa Polaków odczuwa silny stres w pracy każdego dnia, wynika z badań. Stres przekłada się m.in. na wypalenie zawodowe i problemy psychiczne pracowników, a przewlekły stres to coś, czego nie należy bagatelizować. Co można zrobić, żeby się mniej w pracy stresować? Po pracy spędzać czas z rodziną, poświęcać czas swojemu hobby, swoim pasjom, żeby tego wypalenia zawodowego nie było. Kiedy mówimy o takim napływie bodźców, które mamy poczucie, że są dla nas destabilizujące. Psycholożka pracy i stresu Magdalena Budna-Ptaszek. Kiedy zaczynamy doświadczać symptomów fizycznych w postaci bólu głowy, napięcia, zmęczenia, którego nie da się odespać przez 8 godzin w nocy, to rzeczywiście mówimy o tym, że ten poziom stresu jest nadmiernie obciążający i może w przypadku środowiska zawodowego chociażby doprowadzać do wypalenia zawodowego. 53% Polaków doświadcza codziennie nadmiernego stresu w miejscu pracy, a według różnych badań do wypalenia zawodowego przyznaje się co trzeci pracownik. Bardzo narażone są osoby ambitne. Być mniej ambitnym. Być mniej ambitnym, ale jak to zrobić, tak? Ciężko powiedzieć, bo akurat trafił pan na osobę, która się bardzo w pracy stresuje i tego nie umie zrobić. Kobiety znacznie bardziej odczuwają stres niż mężczyźni. Marta Szymańska z Manpower Group. No i też na przodzie mamy to pokolenie Z, które faktycznie czuje się bardziej zestresowane niż pozostałe pokolenia. Badania wykazały, że co piąty pracownik w tym zakresie w ogóle nie doświadcza wsparcia ze strony pracodawcy. Warto, żeby organizacje się przyjrzały temu, w którym miejscu w ogóle są, czyli trochę zdiagnozowały i na bieżąco też monitorowały sytuację poprzez chociażby regularne ankiety, poprzez rozmowy dotyczące dobrostanu pracowników. Tak naprawdę analiza danych, które pokażą nam, w którym miejscu jesteśmy. Myślę, że to może być bardzo istotny pierwszy punkt. Kolejne kroki to, jak wskazuje psycholożka, sama organizacja pracy, jasność ról i oczekiwań wobec pracowników, realne obciążenie pracą, branie pod uwagę również pracy, która wykonywana jest po godzinach i w domu oraz programy wsparcia, konsultacje i możliwość zgłaszania nadużyć. Każdego dnia powinno się coś zmieniać na lepsze. Po to tam chodzimy. To jest, można powiedzieć, część naszego życia. Czyli wszystko wiemy, tylko z wprowadzaniem tych dobrych praktyk bywa różnie, że tak łagodnie to ujmę. Relację przygotował Józef Niewiarowski, umiarkowanie zestresowany, raczej luzak, rzeczywiście spokojny gość, chociaż raz się wobec mnie odpalił, ale delikatnie. Teraz The Strokes. I'm not afraid to be.

Co? Będzie. Doktora Łukasza Rakasza pytałem o to, czy lekarze mogą nauczyć się empatii, bo on dużo mówił o tym, że to powinna być taka nieodzowna część wykonywanego przez nich zawodu. Mamy telefon w tej sprawie. Nie wiem, czy empatii lekarz może się nauczyć, ale medal ma dwie strony. Czasem jest tak, że lekarz jest bardzo nieprzystępny, a później pomoże, jeżeli zdąży. I jeszcze chciałam zacytować profesora Skalskiego, który powiedział, że nie można być dobrym lekarzem, jeżeli nie jest się dobrym człowiekiem. Świetne stwierdzenie. 22 i 7 trójek. Pozostajemy w sprawach medycznych, ale tym razem będziemy proponowali, jak uruchomić mózgownicę. To, co wpływa na poprawę jakości funkcjonowania mózgu, to jest tak, ciekawość i poczucie humoru. Chaplin mawiał, że dzień bez żartu, uśmiechu jest dniem straconym. No i też zalecam jakieś zajęcia artystyczne, kółko teatralne, muzyka, coś, co uruchomi tą drugą półkulę. Mózg tego artysty, którego posłuchamy teraz, pracuje zawsze na najwyższych obrotach. Pewien zdolny prawnik ze Szczecina, czyli Łona. Mój

koszty takiej terapii. Natomiast rzeczywiście to nie jest taka bariera najbardziej znacząca. Ona jest oczywiście ważna, ale nie jest kluczowa. To znaczy kluczowe wydaje nam się być to, co jest trochę wcześniej. To znaczy nasze takie wyobrażenia na temat z jednej strony samych siebie, a z drugiej strony na temat tego, czym jest właściwie pomoc psychologiczna. To znaczy my wiemy wciąż mało. To znaczy mamy małą wiedzę na temat tego, co robi właściwie psycholog, kim w ogóle psycholog jest, a jeszcze co do tego, czym się różni psycholog od psychoterapeuty, to jest już w ogóle jakaś bardzo dla nas skomplikowana kwestia. I co właściwie będzie się działo w tym gabinecie? My tego nie wiemy. No jak nie wiemy, no to zaczynamy sobie to uzupełniać różnymi mitami, różnymi stereotypami, trochę takimi, które bierzemy na przykład z popkultury, które często nie są prawdziwe. Potem jest tak, że idziemy, jeżeli się zdecydujemy, no i może być tak, że się zderzamy z rzeczywistością, która nie zawsze jest taka, jak my byśmy sobie tego życzyli. Druga kwestia to są właśnie te takie, powiedzmy, wewnętrzne, ale też społeczne bariery, to znaczy te wynikające z tego, jak my chcemy myśleć o sobie. My chcemy myśleć o sobie, że jesteśmy silni, że radzimy sobie sami, że nie potrzebujemy niczyjej pomocy. Nie chcemy też mówić za bardzo o naszych emocjach i o tym, co nas gryzie. Więc trochę takie pójście do psychologa byłoby takim zderzeniem się z tym, że być może no, nie jesteśmy tacy, jakbyśmy chcieli być. Mamy też takie społeczne bariery związane właśnie z tym, jak my myślimy w ogóle o osobach, które korzystają z takiej pomocy, osobach, które mają diagnozę, ale też do czego jesteśmy socjalizowani, jeżeli chodzi właśnie o proszenie o pomoc. I tutaj też rzeczywiście są pewne różnice pomiędzy na przykład kobietami i mężczyznami. Dużo tych wątków, dużo tych problemów. Panie Piotrze, czy to jest tak rzeczywiście, że jak jesteśmy przyparci do muru, to dopiero wtedy szukamy pomocy? Jak pan rozmawia z pacjentami, to co pan słyszy najczęściej? No niestety tak. Dopiero w takich skrajnych przypadkach najczęściej sięgamy po pomoc psychologiczną, terapeutyczną. Są obawy, są lęki, są stereotypy i mity dotyczące psychologów, leczenia zaburzeń psychicznych. I to jest bardzo przykre i próbujemy walczyć z tymi mitami i stereotypami, ale ciągle niestety one funkcjonują w naszym społeczeństwie. Mam taki przykład, jak byłem jakiś czas temu, już te trochę lat minęło, co prawda, ale byłem w szkole na temat u mojego syna w podstawówce, chyba czwarta klasa, i rodzice byli zapraszani na rozmowę o różnych zawodach. Ja byłem zaproszony, żeby porozmawiać o zawodzie psychologa. No i pierwsze pytanie, jakie zadałem dzieciakom, z czym im się kojarzy psycholog i kiedy się idzie do psychologa. No i co usłyszałem? Że oczywiście jak się rozrabia, jak się jest złym, jak się jest niedobrym, za karę się idzie do psychologa. Więc... Czyli same negatywne. Bardzo negatywne. Tak, się. Raczej to dzieciaki pewnie nie wymyśliły same, więc ten przekaz gdzieś tam idzie od dorosłych. Więc tak jest niestety w naszym społeczeństwie. Będziemy próbowali to trochę odczarować. Dla mnie bardzo smutne były te liczby, które podałam na początku. 65% badanych podziwia ludzi, którzy są gotowi poradzić sobie ze swoimi problemami bez szukania profesjonalnej pomocy. I mniej niż połowa zgadza się ze stwierdzeniem, że ludzie powinni sami rozwiązywać swoje problemy. To jest smutny wniosek z tego raportu. To znaczy, że nie chcemy dać się otworzyć, nie chcemy zaufać komuś, kto mógłby nam profesjonalnie pomóc. Mm-hmm. Tak, to znaczy z jednej strony mam poczucie, że tak jak powiedziałam, to wynika z tego, że my właśnie nie chcemy się otwierać, nie chcemy mówić, ale bo też... boimy się? Właśnie, boimy się... Trochę też nie jesteśmy tego nauczeni, to znaczy nie do końca wiemy, jak to właściwie miałoby wyglądać, to znaczy jak miałoby wyglądać mówienie o tych trudnościach, mówienie właśnie o tych emocjach, o tym, co przeżywamy. Boimy się trochę tych pytań, które tam padną właśnie z takim spotkaniem z psychologiem i trochę też tego, czy na przykład nie zostaniemy jakoś ocenieni, to znaczy czy ten psycholog nie powie na przykład, że to jest zbyt błahy problem, żeby tutaj przyjść, że właśnie powinieneś sobie poradzić z tym sam, że jeszcze trochę jakby potwierdzi te nasze obawy. Ale tego psycholog nie powie, prawda, panie Piotrze? Oczywiście, że nie. Psycholog zawsze postoi po stronie pacjenta, klienta i zawsze jest wspierający. A czego może spodziewać się właśnie taka osoba, która przychodzi do psychologa? Jest trudno mówić o emocjach, to co się wtedy robi, jak się otwiera człowieka? Przede wszystkim trzeba złapać relację, dobrą relację, budować tą relację od samego początku i trzeba też dużo zwracać uwagę na zaufanie, bo to jest podstawa podstawa terapii, pracy psychologa, bo bez tego nie ma szans wspólnie zmieniać rzeczywistości swoich, mówić o swoich problemach czy kłopotach, to psycholog na pewno będzie pomagał, wspierał. Raczej nie daje rad konkretnych, bo psycholog jest po to, żeby to osoba, pacjent czy klient sam wpadł na różne pomysły, rozwiązania. My możemy przyglądać się wspólnie z różnych perspektyw tym kłopotom czy problemom i ich rozwiązaniom, ale to pacjent decyduje sam, którą drogą pójdzie. My tutaj diagnozujemy tak ogólnie, jak wygląda sytuacja, ale podejrzewam, że kiedy podzielimy to na płeć, to ta sytuacja jest jeszcze chyba bardziej zła, bo często mówimy o mężczyznach, że nie do końca potrafią mówić o swoich emocjach. Mm-hmm. Tak, to znaczy to też jest związane z tym, jaki jest w ogóle obraz mężczyzny w naszym społeczeństwie. To znaczy jednak wciąż my uważamy, że właśnie mężczyzna powinien, no właśnie, radzić sobie sam, powinien być silny, nie powinien się przyznawać do słabości, nie powinien wyrażać emocji. I to wszystko też przekłada się na właśnie te trudności w mówieniu o emocjach i też w sięganiu o pomoc, no bo tutaj tym bardziej w przypadku mężczyzn to może być odbierane jako przejaw słabości, właśnie jako coś, co jest po prostu niemęskie. I to też znalazło odzwierciedlenie w naszych wynikach i w naszych wywiadach, które przeprowadzałyśmy. To znaczy, jakby mężczyźni wprost mówili o tym, że to jest jakaś ich obawa i to jest coś, co sprawia, że nie chcą po taką pomoc sięgać, że wolą gdzieś raczej stosować różne inne sposoby radzenia sobie. Często to nie są sposoby, które pomagają na dłuższą metę, ale jakby robić wszystko, co nie będzie się wiązało właśnie z przyznawaniem się do tej swojej słabości. Mężczyźnie jest łatwiej powiedzieć drugiemu mężczyźnie o swoich problemach? Czy nie zawsze? Nie zawsze. No i najczęściej jednak jest sformułowanie napijmy się, bo to jest takie rozluźniające pokrzepienie działające tu i teraz na chwilę. I to najczęściej mężczyźni w ten sposób sobie radzą. Oczywiście też się słyszy, jak się zaczyna rozmawiać o jakichś problemach czy kłopotach z mężczyznami, to się najczęściej słyszy, nie rozmawiajmy, nie poruszajmy tego, zmieńmy temat, rozmawiajmy o czymś przyjemnym. Czyli nie chcą rozmawiać, mają trudności z rozmawianiem na temat swoich kłopotów, problemów, bo się właśnie kojarzy ze słabością i to jest największy kłopot. Aczkolwiek to się też zmienia i tak jak patrzę o osobach jak na naszym oddziale dziennym, psychiatrycznym, to myślę, że jest prawie połowa mężczyzn i połowa kobiet, więc to się znacząco zmienia. Kiedyś faktycznie było dużo więcej kobiet. Obecnie ci twardziele w gabinecie psychologa potrafią płakać, mówić o emocjach, ale właśnie za zamkniętymi drzwiami. Na zewnątrz muszą trzymać gardę. To jest ten efekt popkultury, że mężczyzna nie płacze, że mężczyzna jest mocny, jest silny? Myślę, że tak, że to idzie z nami. Mamy to z tyłu głowy. Przekaz taki pokoleniowy, że mężczyzna musi być twardy, musi sobie zawsze poradzić. Nie może ujawniać emocji, nie może płakać. To słyszeliśmy pewnie od naszych rodziców. A zanim mężczyzna trafi do psychologa, do psychoterapeuty, czy jego rodzina, partnerka, żona jest w stanie mu pomóc otwierać na to, aby rozmawiać o emocjach? Czy są takie sposoby na to, aby częściej pytać się, a co czujesz? Czy pytanie, jak się czujesz, to jest najtrudniejsze pytanie dla mężczyzny? Znaczy ja rzeczywiście też jak sobie przypominam te wywiady, które przeprowadzałyśmy, to co też trzeba powiedzieć, to że mężczyźni, zresztą kobiety tak samo, mają bardzo dużo sposobów radzenia sobie. To znaczy to nie jest tak, że może być psycholog albo nic. My właśnie chociażby bliscy, tak? I tutaj często się właśnie pojawiało, że właśnie jest na przykład ta partnerka, która jest bardzo wspierająca i która jakoś daje tę przestrzeń do rozmowy. Problem raczej pojawia się wtedy, kiedy my nie potrafimy sobie trochę rozszerzyć tego wachlarza sposobów radzenia sobie i nie myślimy nawet o tym, że moglibyśmy uwzględnić ten kolejny sposób, jakim jest właśnie taka rozmowa z psychologiem. I tutaj jak najbardziej też taka normalizacja ze strony bliskich, to znaczy może takie trochę sugerowanie, pokazywanie, że to zadziałało u kogoś, takie lekkie trochę, może nie popychanie, ale pokazywanie w ogóle takiej opcji, myślę, że tutaj by było dobrym rzeczywiście sposobem. Niestety spotykam się najczęściej z brakiem wiedzy wśród bliskich. I to jest największy kłopot. Ponieważ nawet deklaratywnie po wierzchu mówią, że wiedzą, co to jest depresja, czy co to są zaburzenia psychiczne, potrafią je powymieniać, ale tak naprawdę po jakimś czasie ciągle mają pretensje do partnera czy partnerki, chcą, żeby ich świat się zmienił. Są konflikty, kłótnie, pretensje, złości. Bardzo dużo takich nieprzyjemnych sytuacji, które spotyka i pogłębia problem i pogłębia chorobę psychiczną tak naprawdę, a nie pomaga. To jest najtrudniejsze. I też nie same te osoby często nie korzystają z pomocy, bo mamy możliwość spotykania się również z rodzinami. Ale niestety rodziny nie chcą korzystać z tej pomocy, żeby uzyskać wiedzę na temat zaburzeń. Bo takim sposobem na to, aby pomóc komuś, kto ma taki kryzys emocjonalny, to często też jest uważne słuchanie chyba. Przede wszystkim tak, ta uważność jest bardzo istotna w pomocy. No, czy bliski przyjaciel też może być takim terapeutą. Czasami to może być ksiądz, czasami to może być partnerka, partner. Ale niestety nie wszyscy mają na to przestrzeń i gotowość, żeby wejść w taką rolę i zrozumieć tą rolę, bo to też jest istotne, żeby wiedzieć, co się dzieje i jak będziemy pomagać. Jeżeli nie potrafimy tego, to nie krytykujmy, nie jakoś negujmy tego partnera, tylko pokierujmy nim, żeby właśnie skorzystał z pomocy profesjonalisty. To jeszcze na koniec się zapytam, a w jaki sposób reagować na to, że ktoś bliski potrzebuje pomocy psychologa, psychoterapeuty, tak aby go nie zniechęcić do tego, że jego decyzja jest dobrą decyzją? Czy jakieś takie zrozumienie jest potrzebne? Bo często bywa tak, jak ktoś mówi, że idzie do psychologa, to te reakcje mogą być różne. Albo powiedzą sobie, sam sobie nie poradzisz. No to wobec tego, jak zareagować na kogoś, kto otwiera się i mówi, że ma problem? Tu myślę, że nasze badanie pokazało, że takie potrzeby są dosyć zróżnicowane, ale jak sobie teraz o tym myślę, to mam wrażenie, że też taka nadmierna akceptacja związana z tym, że na przykład teraz wszystko, co mnie dotyczy, jest związane właśnie z moją trudnością, z moją diagnozą i to staje się jakimś takim centralnym aspektem relacji, ale też centralnym aspektem tego, kim ja jestem. Więc trochę powiedziałabym, że taka wspierająca akceptacja, ale bez takiej zbyt dużego zwracania uwagi na ten To jest element. Recepta. Bardzo dziękuję. Doktor Dominika Adamczyk, badaczka w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo dziękuję. I pan Piotr Smolega, psycholog i psychoterapeuta, koordynator oddziału psychiatrycznego ZOS Ochota i Spółdzielnia Socjalna Ochota. Również dziękuję. Dziękuję. Monika Suszek, do usłyszenia. I don't feel emotion. It completely takes over me, and I can't control it. I lose sight of who I'm meant to be.